Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek 3 maja, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent za wpisaniem do Konstytucji słów o członkostwie Polski w Unii Europejskiej i NATO. W Warszawie dobiegła końca defilada wojskowa pod hasłem Silni w sojuszach. Stany Zjednoczone zaniepokojone chińskimi planami dotyczącymi Arktyki. Prezydent Andrzej Duda opowiedział się za wpisaniem do Konstytucji słów o członkostwie Polski w Unii Europejskiej i NATO. W czasie przemówienia na Placu Zamkowym w Warszawie Andrzej Duda odniósł się do opinii o potrzebie zmian w ustawie zasadniczej. Dzisiaj naszym wielkim zadaniem jest przede wszystkim budowanie tutaj u nas silnego państwa. Mamy konstytucję. Trzeba dyskutować nad jej zmianami, bo warto dyskutować. Nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy o Unii Europejskiej do naszej konstytucji. Czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu. Osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO. Osobiście uważam, że tak. Zmiany w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej zaproponował wicepremier Jarosław Gowin. W czasie krakowskich uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 maja mówił o dopisaniu rozdziału określającego relacje między Polską a Unią Europejską. Jak tłumaczył wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podobne rozdziały ma zdecydowana większość krajów wspólnoty. Porządkuje relacje między Polską a Unią Europejską, po drugie stabilizuje naszą obecność w Unii, a po trzecie wyznacza też granice ingerencji instytucji unijnych w suwerenne sprawy polskiego państwa. Projekt zmian został opracowany już w latach 2009-11. W Warszawie dobiegła końca defilada wojskowa pod hasłem Silni w sojuszach. Brało w niej udział ponad 2000 żołnierzy Wojska Polskiego i z państw sojuszniczych oraz funkcjonariuszy służb podległych MON i MSWiA. Żołnierze Stanów Zjednoczonych pokazali transportery opancerzone i system Patriot. W defiladzie przejechały brytyjskie Pantery. Na Placu Zamkowym jest kilka tysięcy osób. Dzisiaj jest defilada i jest święto Konstytucji 3 maja. Rzadko bywamy na takich świętach, bo mieszkamy za granicą, żeby dzieciom pokazać, żeby poczuły, jak to wszystko wygląda i jak to... Ten patriotyzm troszkę, tak, o. Bo biało-czerwone, wstążka, chorągiewka i opaska. Tak w ogóle to jesteśmy w trasie na Berlin. Nasze kamizelki rajdowe są biało-czerwone, to jest nasze logo. Każda z tych blach symbolizuje jakiś rajd. To jest rajd katyński, to jest rajd Maczka. Flagi polskie. Jedne są z godłem, drugie... Tak, a drugie zwykłe, biało-czerwone, wiadomo. I koteliony są tak. W Łodzi Fundacja Ambasada Kultury wspólnie z Teatrem Nowym i Urzędem Miasta przygotowali dla mieszkańców nietypowy performance. Z balkonu kamienicy przy pasażu Rubinsteina odczytane zostały fragmenty Konstytucji 3 maja. Odczyty wzbogacone hip-hopowymi dźwiękami proponowanymi przez rapera Marcina Zoraka, mówi jeden z aktorów, Kacper Gaduła-Zawratyński. Teksty, pomimo języka, którym napisana jest konstytucja, ideały, które przekazujemy, są ponadczasowe i na tym się opieramy. W związku z tym okazało się, że połączenie tego z beatboxem tak naprawdę się łączy. 1, 7, 9, 1, 7, 9, 1. W czasie wydarzenia przedstawiciele Urzędu Miasta rozdawali pocztówki nawiązujące do rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Stany Zjednoczone są zaniepokojone chińskimi planami dotyczącymi Arktyki. W ubiegłym roku władze w Pekinie zaprezentowały strategię polarnego jedwabnego szlaku. Amerykański Departament Obrony w dorocznym raporcie na temat Chin zwraca uwagę na zagrożenia z tym związane. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Polarny jedwabny szlak to część chińskiego programu Pasa i Szlaku. Chińska strategia wobec Arktyki zakłada głównie, że region ten będzie w przyszłości wykorzystywany jako krótszy szlak transportowy między Europą a Azją. W raporcie amerykańskiego Departamentu Obrony zwraca się uwagę na ewentualne rozmieszczenie w regionie Arktyki przez Chiny łodzi podwodnych. Hongkoński dziennik pisze, że już w najbliższy poniedziałek w Rovaniemi, Finlandii, odbędzie się posiedzenie członków Rady Arktycznej, w skład której wchodzi 8 państw. Chiny od 2013 roku mają przy tej organizacji status obserwatora. Planami większego zaangażowania Chin na Grenlandii zaniepokojona ma być również Dania. W opinii ekspertów Chiny w długofalowej perspektywie będą chciały postawić na zwiększenie obecności w Arktyce ze względu na nowe morskie szlaki transportowe, ale też i potencjał zasobów naturalnych tego regionu. W poniedziałkowym spotkaniu Rady Arktycznej w Rovaniemi weźmie udział amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. A to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

that tells me what to do. Sometimes a deal. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. I got soul and I'm super bad. I'm love. I love to do my thing. And I don't need no one else. Sometimes I feel so nice. Good God. I jump back. I wanna kiss myself. I've got soul. And I'm super bad. Hey! I said I'm super bad. Come on! Ojciec chrzestny muzyki soul, najciężej pracujący człowiek show biznesu, król muzyki soul, soul brother numer jeden, pierwszy oryginalny raper, człowiek w pelerynie, czy też Mr. Dynamite oraz minister nowego, super ciężkiego heavy funku. Takie określenia towarzyszyły Jamesowi Brownowi podczas całej jego kariery i skutecznie były zresztą podbijane przez człowieka, który zapowiadał jego koncerty, a którego Państwo na początku tego utworu słyszeli i który zawsze opowiadał, i to była jedyna jego rola przez 30 kilka lat, jak pracował z Jamesem Brownem, który zawsze mówił, że to jest w ogóle geniusz. A dzięki czemu zawdzięcza James Brown swój sukces, dzięki swojemu talentowi, bardzo ciężkiej pracy i wspaniałym muzykom, z którymi mógł grać. Przede wszystkim dwóch genialnych absolutnie perkusistów. Oto jeden z nich, który zagra w tej chwili w super klasyku Jamesa Browna. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Go ahead. I want to get into it, man, you know. Go ahead. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up.

John Jabo Starks zagrał na perkusji w tym właśnie utworze, ale był drugi genialny perkusista, który grał z Jamesem Brownem, nazywał się Clyde Stubblefield. Był jeszcze jeden, Nate Jones, który wcześniej bębnił w jego zespołach i to oni tworzyli ten tak charakterystyczny dla Jamesa Browna groove. Kiedyś James Brown zapytany, czy jego muzyka wywodzi się z bluesa, czy z gospel, odpowiedział nie. Funk to jest coś, co wypłynęło z jazzu i z gospel. Powiedział, że Bóg ofiarował mu tę muzykę, nazwał ją funkiem i on jest właśnie ojcem chrzestnym muzyki funk. You really don't understand. I know you made up your mind, but before you go away, see what you left behind. Take your body, take your body, take it out, take it out. Take out your funky, funky body, your body, body. Take your body, ooh, ooh, ooh. Take it out now. No, we just can't get along. Make a move. Take your body, my friend. Yeah. James Brown mówił, że nie miał wykształcenia, dotarł tylko z nim do 7 klasy szkoły podstawowej, ale to była jedna strona jego znajomości, w ogóle wiedzy, ale z drugiej strony znał Mozarta, Chopina, Beethovena, Bacha czy Straussa, słuchał bardzo różnej muzyki. Jednocześnie opowiadał, że grał gospel z takimi jazzowymi wstawkami i gdzieś tego musiał się nauczyć, gdzieś to słyszał. I to wszystko sprawiło, że jego brzmienie było niezwykle, niezwykle oryginalne. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, mianowicie słynna była sekcja dęta Jamesa Browna zwana J.B.'s Horns, którą usłyszymy w tym utworze. Feeling. Fred Wesley na puzonie, dalej Alfred P. Wee Ellis na saksofonie altowym i Maceo Parker na saksofonie tenorowym. To była słynna sekcja Denta Jamesa Browna i zagrali właśnie w tym utworze. Zresztą w filmie dokumentalnym, który można obejrzeć gdzieś tam w którymś z serwisów streamingowych, można zobaczyć, że sami muzycy wcale nie byli tak entuzjastycznie, nie mieli takich entuzjastycznych poglądów na temat osoby Jamesa Browna, bo mówili, że po pierwsze on nie miał nigdy przyjaciół, po drugie był bardzo wymagający wobec nich. Kazał im się bardzo elegancko ubierać, nakładał kary za niewypastowane buty, za niewyprasowane spodnie i to była jedna strona medalu, a z drugiej strony medalu James Brown odwzajemniał tym samym i mówił, że nigdy nie spotkał muzyka, który dałby mu wszystko, czego on oczekiwał. You got to change your mind. Oh darling, your precious love means so much to me. You got to change your mind. Powiedziałem, że w filmie o Jamesie Brownie wypowiadają się muzycy, którzy z nim grali i powiedzieli, że James Brown nigdy nie miał żadnych przyjaciół. Sądzę, że gdyby żył wówczas ten artysta, który przed chwilą zaśpiewał w duecie z Jamesem Brownem, czyli Bobby Bird, być może padłoby inne stwierdzenie, bo tak naprawdę to chyba on był jedynym i wielkim, największym przyjacielem Jamesa Browna, Bobby Bird. Razem śpiewali, stanowił dla Jamesa Browna oparcie nie tylko na scenie, ale i w życiu prywatnym. Był jego drugim głosem, dyrygował wszystkimi chórkami, podśpiewywał te chórki, czasami śpiewał partie solowe, grał kiedy potrzeba było, był takim starszym bratem Jamesa Browna na scenie i poza nią. Razem tworzyli i razem z ich drogi zeszły się jeszcze w czasach The Famous Flames, czyli pierwszego zespołu, w którym obydwaj debiutowali, było to w połowie lat 50. Razem pochodzili z Georgii i ich drogi właściwie do samej śmierci były nierozerwalne. Bobby Bird wystąpił w duecie z Jamesem Brownem. Teraz inny, bardzo niezwykły duet Jamesa Browna. W 1987 ukazał się album, na którym James Brown zaśpiewał duety m.in. z Robertem Palmerem, z Wilsonem Pickettem i właśnie z Joe Cockerem, którego posłuchaliśmy, I'll Go Crazy. To nagranie znalazło się na najsłynniejszej koncertowej płycie Jamesa Browna Live at Apollo z 1962 roku, po której tak naprawdę zdefiniowano styl Jamesa Browna, jego dzikość i niezwykłe wykonanie gospel, jak wtedy mówiono, czy też soul, jak niektórzy twierdzili, a tak naprawdę narodziny funku miały miejsce właśnie na tym albumie Live at Apollo. Jednak ze względu na nie najlepszą jakość tego nagrania, dzisiaj już Państwa nie będę męczył tymi utworami, ponieważ one mają wartość bardzo historyczną, natomiast w radiu, powiem szczerze, nie brzmią najlepiej. Wspomniałem słynnych perkusistów Jamesa Browna, zatem czas na Clyde'a Stubblefielda. We'll be right back. funky drum. Przez lata wszyscy mówili Clyde'owi Stubblefieldowi: słuchaj, to ty jesteś funky drummer. I on się bardzo złościł, bo mówi, przecież ja zagrałem mnóstwo utworów i nie tylko funky drummera. Inną sprawą jest, że funky drummer jest na przykład najczęściej samplowanym utworem Jamesa Browna przez raperów. Ale nagrałem mnóstwo innej fantastycznej muzyki i w końcu nagrał w utwór zatytułowany Revenge of the Funky Drummer, czyli Zemsta Funky Drummera. Także miał poczucie humoru jeszcze Clyde Stubblefield i to absolutnie niezwykłe. Ważną rolę w życiu człowieka i w jego twórczości odegrały wokalistki. Oto pierwsza z nich. Marwa Whitney, która później śpiewała z wieloma innymi artystami, między innymi z Osaką Moonrail. Teraz kolejna wokalistka, która wykona duet z Jamesem Brownem. I'm leaving you down. I need you, darling. You got the power of love. You got the power in your hand. You got the power to make me understand. Oh, I want you to the power of love. I told you, darling, that I would stand by your side. Remember the days you made me cry. But oh, darling, oh, my little darling, you and we love each other. We belong together. And darling, you know I don't have to look no further, 'cause you got the power. I need you, darling, in your hand. You got the power to make me understand. You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. You got the power. Chyba po raz pierwszy w mojej audycji Bia Ford w duecie z Jamesem Brownem. Kolejna wokalistka, która była przez wiele lat związana z zespołem Jamesem Brownem, to Vicki Anderson. Darling, you was infatuation, but gee, it's lasted so long, and now I find myself wanting you to marry me and take me home. I know that you Vicki Anderson, która była żoną Bobby'ego Birda, związana była z zespołem Jamesem Brownem od samego początku właściwie. Mama dwóch wspaniałych i pięknie śpiewających córek, Carlin Anderson i Jelliszy, które bardzo duży sukces odniosły, zwłaszcza na rynku brytyjskim. I niestety musimy kończyć naszą krótką opowieść o Jamesie Brownie, ale ona byłaby niepełna, gdyby nie wspaniali muzycy, którzy z nim grali i gdyby nie on, czyli Prince, który właściwie wszystko, co najlepsze w jego funky, wziął od Jamesa Browna, czego nigdy zresztą nie ukrywał. Teraz razem Maceo Parker, gościnnie jeszcze George Clinton i Prince razem. Agnieszka Łukasiewicz i Hirek Wrona bardzo pięknie dziękują za audycję Soul Muzyka Duszy. Come on back, band. I can see him horns, help me. Ba-dum, ba-dum, ba-dum. Let's keep that going till you fall asleep, do it.